20%. W te święta twój dom zmieni się nie do poznania. Taka promocja tylko do niedzieli. Regulamin w sklepach Leroy Merlin. Żegnamy reklamy. Jest piątek, 10 grudnia, minęła godzina 14, czas na serwis Trójki, który przedstawi Filip Jarek. Lada dzień, resort zdrowia chce rozpocząć szczepienia dzieci, poinformował minister Adam Niedzielski. Mamy nadzieję, że w zasadzie od wtorku będziemy już mogli się zapisywać. Polska będzie się domagać zamknięcia Nord Stream 2, oświadczył szef dyplomacji Zbigniew Rau po spotkaniu z nową minister spraw zagranicznych Niemiec. Synoptycy ostrzegają przed atakiem zimy na północy kraju. Ministerstwo Zdrowia chce 16 grudnia rozpocząć szczepienia dzieci na COVID-19. Zapowiedział to w Opolu szef resortu Adam Niedzielski. Minister poinformował, że w poniedziałek mają dotrzeć do Polski pierwsze dostawy szczepionek dla najmłodszych. Zapisy będą oczywiście wyglądały w ten sam sposób. Te wszystkie kanały zapisowe, czy infolinia, czy właśnie przez internet będą tak samo dostępne dla dzieci. Oczywiście musi to robić opiekun i oczywiście przy szczepieniu też opiekun musi być obecny. I mamy nadzieję, że w zasadzie od wtorku będziemy już mogli się zapisywać. Dziś resort zdrowia potwierdził prawie 25 tysięcy zakażeń koronawirusem i 571 zgonów. Niezmiennie w zdecydowanej większości umierają osoby niezaszczepione. Sytuacja epidemiczna jest trudna w całej Europie. Między innymi w Belgii toczy się dyskusja na temat nowych obostrzeń. Decyzja w tej sprawie ma zapaść 22 grudnia. W kraju tym spada dobowa liczba zakażeń i hospitalizacji, ale rośnie liczba zgonów. Więcej o tym w korespondencji Beaty Płomeckiej. Średnio w ciągu doby wykrywano w ubiegłym tygodniu w Belgii około 16 tysięcy przypadków koronawirusa. To spadek o 10% w porównaniu z danymi sprzed dwóch tygodni. Liczba dobowych przyjęć do szpitali spadła o 11% do niecałych 300. Na oddziałach intensywnej terapii przebywa ponad 800 pacjentów. To oznacza, że na OIOM-ach w całej Belgii wolnych pozostaje 1200 łóżek. A jeśli chodzi o liczbę zgonów, to wzrosła ona o 11% do 49 w ciągu doby. Belgijskie władze niezmiennie apelują o szczepienie się przeciw COVID. Z danych Instytutu Zdrowia Publicznego wynika, że ryzyko hospitalizacji i zgonu jest 8-krotnie wyższe u osób niezaszczepionych. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau oświadczył, że Polska dalej będzie dążyła do zablokowania działalności gazociągu Nord Stream 2. Zbigniew Rau rozmawiał dziś na ten temat z nową szefową niemieckiej dyplomacji Anneleną Baerbock w Warszawie. Polska będzie stale domagać się zamknięcia tego szkodliwego dla Europy projektu i w tej sprawie nasza polityka się nie zmieni. Anneleny Baerbock rozpoczęła urzędowanie od serii wizyt zagranicznych w krajach sąsiadujących z Niemcami. Odwiedziła już Paryż i Brukselę, a dziś przybyła do Warszawy. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed intensywnymi opadami śniegu i przed gęstymi mgłami na północy kraju. Jak powiedziała synoptyk Małgorzata Tomczuk, śnieg mocniej poruszy w województwie pomorskim. Spodziewany jest przyrost pokrywy śnieżnej do 8, lokalnie do 10 cm. Zakończy się ostrzenie o 18. Oczywiście to nie oznacza, że natychmiast przestanie padać śnieg, ale że te opady już mogą być mniej intensywne. Także i w nocy warunki na drogach mogą być trudne. Synoptycy ostrzegają, będzie ślisko. UOKiK zbada sposób badania słuchalności stacji radiowych. Zasiadająca w Radzie Mediów Narodowych posłanka Prawa i Sprawiedliwości Joanna Lichocka zgodnie z zapowiedziami złożyła do urzędu wniosek w tej sprawie. Jej zdaniem badania Radiotrack są bardziej badaniami rozpoznawalności niż słuchalności, na czym mogą korzystać największe stacje komercyjne. Według tych rankingów domy mediowe kierują się wykupywaniem czasu antenowego na reklamy, a to jest 10-12 miliardów złotych rynek reklamy radiowej w Polsce. W związku z tym, jeżeli jakaś grupa przedsiębiorców kontroluje przeprowadzanie tych badań, to kontroluje de facto rozdział pieniędzy z rynku reklam. I ja w związku z tym zwróciłam się do prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta o przeprowadzenie kontroli tych badań. Obecnie jedyne badanie dotyczące słuchalności stacji radiowych w Polsce to badanie Radiotrack wykonywane przez Kantar Polska na zlecenie Komitetu Badań Radiowych. Jest prowadzone z respondentami dostępnymi przez telefon stacjonarny oraz komórkowy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

look fine on you, but I bet you know that too. Some things stay the same. Abuse me, baby, do whatever's on your mind. I wanna feel you really close, and then I wanna touch you here all over, all over again. She really thinks she got it. I wanna stay with you in your hand and my hair, your face and your smell. You belong to me, dude. Trójka do trzeciej jest 14:13. Medal dla każdego. Czyli czas dla Henryka Sytnera, który rozmawia dzisiaj ze swoim gościem, instruktorem narciarskim Ludwikiem Żukowskim o tym, jakie narty wybrać dla początkujących narciarzy. Mówiliśmy już o wyborze nart. Tomasz Kurdziel zachęcał do jeżdżenia na krótkich deskach. Dziś kolejny głos w dyskusji, jakie narty kupić. Doradza instruktor wykładowca Ludwik Żukowski. Czy da się na krótkich deskach szybko jeździć, czy służą tylko do krótkich skrętów? Szybkość jazdy i ilość skrętów rzeczywiście w charakterystyce narty są ze sobą jakoś tam sprzeczne. Albo narta przeznaczona jest do zjazdu i wtedy jest długa i mało wcięta w talii, albo umożliwia bardzo gęste skręcanie i wtedy jest chuda w talii, niezależnie od tego, jak bardzo głęboko jest taliowana. Trzeba wybierać nartę uniwersalną, ale zbliżoną do naszego stylu jazdy. Jeżeli lubimy jeździć gęstymi skrętami po przygotowanych trasach, to bierzmy nartę, która jest głębiej taliowana, czyli powiedzmy opisana jest w ten sposób, że ma promień skrętu 13 metrów. I krótsza raczej, tak? To już z samego promienia skrętu wynika, że ona jest krótsza. Narty 180 nie ma o promieniu 13 metrów. Wobec tego dla mężczyzny w tej chwili byłaby to narta w okolicach 170 centymetrów. jeżeli chcemy, aby taka narta stabilnie zachowywała się w szybkiej jeździe na wprost, to musimy wybierać narty z grupy ski cross albo freeride, dlatego że tylko te narty mają tę charakterystykę, że zachowują się spokojniej przy jeździe szybkiej na wprost. Na początkującym jakie narty byś w tej sytuacji doradzał? Ja jestem zwolennikiem takiej szkoły nauczania CDN, coraz dłuższe narty, czyli uważałbym, że początkujący nie powinien nart kupować, powinien je wypożyczyć albo umówić się z instruktorem, na jakiej długości nartach będzie mu najlepiej jeździć. Będzie mu najlepiej jeździć i zacząć na nartach długości 110 czy 130, a potem przenosić się na coraz dłuższe. Ciekawe, czy Państwo podobnie jak ja mogą powiedzieć, że o jeździe na nartach wiem naprawdę wszystko. Próbowałem nauczyć się wiele razy. Lately I feel like I'm losing my senses. I'm broken beyond belief. Sad in this lonely house. Sad at how we fell out. Tell me that you will stay. 'Cause every time you say goodbye, I cry a little less, I cry a little less. And every night you walk away, it hurts a little more, it hurts a little more. You know that you'll always have me. That you'll always have me. Ooh, I cry a little less, I cry a little less. Last night I slept alone, hoping you'd come back home, listening for your steps. But I woke up to emptiness. I realized you'd finally left. I smiled through the tears because every time you say goodbye, I cry a little less, I cry a little less. And every night that you walk away, it hurts a little more, it hurts a little more. You'll always have me. Ooh, I cry a little less, I cry a little less. You know that you'll always have me. Ooh, I cry a little less, I cry a little less. So leave your keys outside. Trójka do trzeciej, jest 14:19. No, powolutku zbliżają nam się tematy świąteczne. Zgodnie z tradycją, podstawą wieczerzy wigilijnej powinny być dania rybne. No i tutaj takie statystyki, które jasno pokazują. Najczęściej kupujemy karpia, 65%, z ryb dzikich śledzie, 55%, ryby białe, dorsz czy mintaj, 42%. Wśród popularnych gatunków w Polsce wymieniamy także łososie, pstrągi, makrele. No i organizacja pozarządowa Marine Stewardship Council zachęca Polaków, aby na święta, ale także podczas codziennych zakupów, wybierać tylko ryby pochodzące ze zrównoważonych połowów. I właśnie dlatego na ten temat porozmawiam z Anną Dębicką, dyrektorem programu MSC w Polsce i Europie Centralnej. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Anno, to od razu zadam pytanie. Pani ulubiona ryba na wigilijnym stole to? Ryba z niebieskim znaczkiem MST. O, to bardzo sprytnie pani ubiegła moje pytanie. A konkretny gatunek, jeżeli mogę spytać? To białe ryby, bardzo wartościowe gatunki, których jest dużo, wiele jest połowionych w sposób zrównoważony, czyli to jest m.in. dorsz, mintaj, miruna, bardzo delikatne białe mięso, które nadaje się i do smażenia, i do ryby po grecku, więc można zrobić z nich wiele produktów. Pani Anno, oczywiście zmierzam ku temu, żeby wyjaśniła pani nam wszystkim, czym są zrównoważone połowy. Zrównoważone połowy to takie, które zachowują ryby na przyszłość i inne żywe organizmy występujące w morzach i oceanach. Dlatego też ponad 25 lat temu powstał standard MSC. Jest to standard, który, według którego można oceniać rybołówstwa, czy poławiają w sposób właściwy, nie szkodząc rybom, które chcą pozyskać, jak również całemu ekosystemowi morskiemu. I zostało to wymyślone w ten sposób, że takie rybołówstwa później mogą sprzedawać do różnych sieci handlowych, do producentów swój certyfikowany surowiec, a producenci mogą umieszczać logo niebieskie MSC, żeby konsumenci z czystym sumieniem mogli zakupić daną preferowaną rybę. No dobrze, czyli rozumiem, że za chwilę każdy z nas, idąc do, no podejrzewam w dużej mierze hipermarketów, supermarketów, różnych sieciówek, sklepów tego rodzaju, no bo prawdopodobnie zdecydowana część Polaków tam się właśnie zaopatruje. Mamy zwrócić uwagę na niebieską naklejkę, tak? To jest nadruk na opakowaniu, niebieski znaczek MSC z taką białą rybką na niebieskim znaczku i to on wtedy gwarantuje, że na pewno został połów dokonany ze zrównoważonych połowów. I można te produkty dostać już w większości sklepów w Polsce, tych bardziej i mniej popularnych i tych dużoformatowych, małoformatowych. Na naszej stronie można znaleźć pełną listę naszych partnerów, jakby ktoś chciał sprawdzić przy zakupach. No dobrze, to mówimy o rybach prawdopodobnie mrożonych, takich pakowanych, a co z rybami żywymi? No tam raczej na naklejkę ciężko, chyba że gdzieś to w jakiś sposób wyeksponowane, tak? Ryby żywe już coraz mniej są w sprzedaży, ewentualnie mogą być świeże, sprzedawane na lodzie lub też w opakowaniach, tak? Te świeże sprzedawane na lodzie mamy gwarancję, że są certyfikowane, tylko jeśli dana sieć jest certyfikowana i ma certyfikowane lady takie z lodem i już jedna sieć ma taki certyfikat lad rybnych. A przy rybach znowu ponownie świeżych, ale pakowanych, bo takie najczęściej kupujemy jednak w sklepach, one też zapewniają nam świeżość produktu na dłuższy czas, zwłaszcza jeśli chcemy zrobić zakupy na kilka dni przed świętami, to też możemy znaleźć ten znaczek i też możemy znaleźć na produktach puszkowych czy takich chłodzonych, tak? Mhm. Więc ten wybór jest coraz szerszy w tej chwili. W takim razie zachęcamy słuchaczy, żeby kupując ryby zwracali uwagę na niebieski znaczek MSC, a dyrektor programu MSC w Polsce i Europie Centralnej, Anna Dębicka, była gościem Trójki. Bardzo, bardzo dziękuję i smacznego. Dziękuję nawzajem, wesołych świąt. Zanim przypłynie cicho noc, zanim neony zgasną, czy będziesz obok mnie? Kiedy jak ty opadnę z sił i za polarną gwiazdą w nieznany ruszę rejs, nie pytaj więcej, jak tam jest. Nad dachami miast nieśmiertelni jak księżyce dwa będziemy trwać miliony lat, mijając się. Kiedy przyjdzie czas i dawny świat rozpadnie się jak domek z kart, za milion lat znajdę cię. Jeśli zasłoni oczy mrok i już cię nie zobaczę, czy będziesz obok mnie?

Pociąg z daleka ma czerwone bufory, wszystko równo wymiecie, co mu wlecie na tory. Na tory. Za ścianą wart wita nas, wart wita was, wart wita, wart wita nas, wart wita was, wart wita, wart wita nas, wart wita was, wart wita nas, wart wita, wart wita nas. Za ścianą wart wita nas, wart wita was, wart wita, wart wita nas, wart wita was, wart wita, wart wita nas, wart wita was, wart wita nas, wart wita, wart wita nas. Rudy Schubert, Wars wita, a czasem nawet żegna. Wielu z nas dotrze na Wigilię właśnie pociągiem. Pociąg ma wiele zalet, a jedną z nich jest wagon restauracyjny, w którym można nawiązać do piosenki z początku audycji. A przed nami kilka słów o tym, jak przygotować auto do długiej podróży, no bo wielu z nas ruszy właśnie samochodami. Kierowców proszę o uwagę, kompania M3. Przepraszam pana, przepraszam na minutkę, jeśli... Słucham. Jakby mógł pan silniczek włączyć? Pan jest właścicielem tego samochodu? Zasadniczo rzecz biorąc, to ja się śpieszę strasznie. Ale minutkę panu zajmę, gwarantuję, proszę pana, naprawdę, naprawdę warto. Moje nazwisko Kurzawka, proszę pana, jestem... O, dziękuję. Jestem specjalistą od Feng Shui, czyli organizacji przestrzeni. Witam pana bardzo serdecznie, chciałem panu zająć... Ale ja naprawdę się śpieszę. Tak, tak, ale proszę tylko mi odpowiedzieć na jedno pytanie. Czy czasami, szczególnie po dłuższej i wielogodzinnej jeździe, czuje się pan zmęczony, ma pan drętwienie nóg, gorzej pan widzi? No to jest raczej dosyć normalne, prawda? Jak się jedzie długo, to się gorzej widzi, zmęczenie tam materiału. Nie, ale ja naprawdę się można temu, proszę pana, minutkę tylko, można temu wszystkiemu zaradzić właśnie dzięki zasadom Feng Shui, czyli odpowiedniej organizacji, proszę pana, przestrzeni. Jeśli pan pozwoli, to ja panu zademonstruję, tak? Ale bardzo szybko. Dobra. Przede wszystkim należy, jeśli pan pozwoli, wszystkie te duperelki, choinki, o proszę bardzo, dobra. Ale zaraz, to jest moja specjalna choinka zapachowa. Proszę pana, radio, o ulubionym radio wyrzucamy, bo emituje, proszę pana, złe... No radio mi się przyda, no. Nie, emituje złe fale, proszę pana. Teraz tak, ma pan w domu paprotkę jakąś, którą można by tu... Tam mam palmę. Palma. Ale, no, z niedzieli palma. Może być palma, ostatnio. Proszę pana, wstawi ją... Ja mam sobie tutaj... O, to. Nie, no ale ona jest zamiast, za dużo, żeby... Nie, zamiast przed niego siedzę, brana. Siedzenie pan wystawia, palemka, trochę panu zasłoni widok, ale nie szkodzi, brana, po drętwieniu nóg. Nie będzie śladu. Teraz, dobrze, proszę wysiąść, jeśli pan pozwoli. Muszę? Tak, proszę. Ale ja się trochę śpieszę. Proszę wysiąść, naprawdę. Ale na moment. Tak. I teraz niech pan wsiądzie tak jak zwykle. Tak jak zwykle, proszę wsiąść. No. Niech tam pan zadam. Proszę pana. Proszę pana, i już błąd widzi pan. No jak to błąd? Nie, już, nie, proszę pana, typowy, proszę pana, jest błąd. Ale zawsze tak wsiadam. Nogi zgięte, proszę pana. Nogi zgięte, czyli zły przepływ, proszę pana, energii pozytywnej. Teraz tak, ustawienie frontem do kierunku jazdy, proszę pana, wyzwala zdecydowanie niepotrzebne emocje. No. Na jaki może z łaski swojej... z łaski swojej zechce się pan położyć na tylną półkę, tak? Bardzo proszę. Na tę półeczkę, tak? No jest. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Tak, teraz proszę pana. Leżę, dobrze leżę? Prawa rękę w dół, tak? Prawą rękę w dół. Pan, prawą? Tak, prawą. Która jest? Prawą, o, tą. Dobra, już i teraz, mam. A nogę, proszę pana, nogę proszę o ten zagłóweczek. Dobra, spróbuję, tak ale... Świetnie, ojej, ale mnie boli o ten zagłówek. 50 zł. Co 50 zł? 50 zł. Już, moment, już. Tak jest. Proszę. Dziękuję uprzejmie, do widzenia panu. Ale zaraz, proszę pana. Tak? Ale to jak ja mam prowadzić, jak tu leczę? No tak, to prawda. No będzie trochę trudno, wie pan. No i co? No ale żadnego zmęczenia i... Szerokiej drogi. Przepraszam bardzo. Ej, zaraz! ...samochodu. Się zaklinowałem, jak tam tu być! La la la la la la la la la la la la. La la la la la la la la la la la la. Pociąg relacji Zielona Góra Warszawa odjeżdża z toru pierwszego przy peronie trzecim. Przypominamy, na jednego pasażera przypada trzech kieszonkowców. Jedzie pociąg, jedzie, toczy się po szynach. Byłoby cudownie, gdyby nie ta zima. Jak człowiek na chucha jeszcze da się siedzieć. Pierwsze 3 minuty jedzie, pociąg jedzie. La la la la la la. Jedzie pociąg, jedzie, pan konduktor wchodzi. Dzień dobry, miejcie do kontroli, proszę. Jedzie pociąg, jedzie, przedział się ochłodził. Pytam konduktora, czemu to nie działa. Wskazując na wajchę te od ogrzewania. Jedzie pociąg, jedzie, konduktor się śmieje. Działa, działa pani, działa, działa, tyle że nie grzeje. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Warszawa Centralna. Żołnierzu, Centralna Warszawa. La la la la la la la dzieta, la la la la la dzieta, la. Kabaret Jurki, pociąg. Ten żołnierz pewnie też jechał na święta i prawdopodobnie wielokrotnie nawiązał do piosenki z początku audycji. Jeśli nie pociągiem na święta, to może samolotem. Przed nami zbrojeniówka, projekt samolotu, a potem felieton podróżniczy Marcina Wolskiego. Gdzieś w głębi kraju jest zakład, w którym toczy się nasza historia. Nieważne, co produkuje. Ważne, jak daje sobie radę w trudnych czasach kapitalizmu. Dzień dobry, panie dyrektorze. To ja. Dzień dobry, czy można? A, inżynier Mrównica. Tak. No, jak pan musi... Dzień dobry, bo przychodzę z takim pytaniem, bo zgłaszałem panu projekt, pan pamięta, takiego nowego samolotu. Aha, tak, nie no, pewnie, że pamiętam, jasne, no, to było bardzo interesujące, znaczy jest. Tak? Tak. No, wie pan, bo on może nie do końca wyglądał najlepiej. Nie zdążyłem go tam do końca pokolorować. Nie, nie, nie, ale... nie, nie, nie. Panie Mrówica, naprawdę i w tej wersji tak bez koloru wygląda naprawdę znamienicie. Mówi pan? Oczywiście. To, ale to niech pan powie, co pan o nim myśli tak szczerze? Szczerze, no, wie pan, w tej chwili pracują nad nim eksperci. Tak? A ja osobiście myślę, że on ma szansę wejść do produkcji. Tak, o, na pewno, to będzie hit. To będzie przebój eksportowy. Hit? Przebój eksportowy, oczywiście. To wspaniale. Rewelacja. Doskonale. Tak. No, to niech pan idzie. Ja panu dam znać, jak ktoś będę wiedział więcej, tak, to nie przeszkadzam. Przepraszam, co? Bo tu widzę, że mój projekt wydaje mi się, że wystaje tutaj u pana z kosza na śmieci. Gdzie? No... No, no tutaj pan zobaczy. A to, no to mój projekt. No, no to jak to? To jest pana projekt. Oczywiście. Ale to nie jest koszt na śmieci. Ale dał się pan podejść, panie Mrównica, jak dziecko. Zmylił pana wygląd kosza. Mogłoby się wydawać, że to jest koszt na śmieci. Ale w rzeczywistości to jest mój specjalny pojemnik na papiery szczególnego znaczenia. No, ale... Na rzeczy priorytetowe. No, ale to... Co tu w takim razie robi, proszę pana, jabłko, ogryzek jakiś, zepsuty jogurt i guma? Panie Mrównica, wie pan, że jesteśmy w szczególnym miejscu. W fabryce o niezwykłym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa. Nasi wrogowie tylko czyhają, żeby wykraść stąd jakieś sekretne projekty. A komu przyjdzie do głowy, że najcenniejszy dla nas dokument leży pod ogryzkiem? Nikomu? No pewnie, że nikomu. Aha, czyli to wszystko, panie dyrektorze, ten cały kosz, to jest specjalnie. Tu wszystko jest specjalnie, panie Mrównica. Są tu jakieś śmieci do zabrania? Nie. Czyli ten człowiek, co zabrał śmieci, to też był wprzęgnięty w pana plan specjalny agent do przerzutu ważnych przesyłek? Oczywiście. Oczywiście, że tak. Proszę pana, ten człowiek, którego pan tu widział, mało ludzi go widziało, potrafi spędzić w dżungli cały rok, mając ze sobą tylko otwieracz do butelek. Naprawdę? Pewnie. Co pan powie? No widzi pan... Ja przepraszam, panie dyrektorze. Ja o panu źle myślałem, a pan jest naprawdę równy chłop. Nie szkodzi. Ja o panu cały czas źle myślę i nie robię z tego afery. W 80 podróży dookoła świata. Podczas 6-dniowego safari po Afryce emocji nie brakowało, bo z czym można porównać sytuację, gdy stada bawołów lub słoni, niczym wezbrana rzeka, dochodzą drogi, po czym rozstępują się wokół łupinki naszego samochodu, który bez trudu mogliby obalić i rozdeptać, i majestatycznie odchodzą, zostawiając za sobą ostry zapach swych potężnych cielsk. Jak opisać niepoliczalne stada antylop, olbrzymich gnu, które w oszałamiającym pędzie z niebywałą gracją przeskakują tuż przed nami gliniasty trakt na podobieństwo przechodniów ryzykantów. Nawet w filmie trudno oddać ogrom harmonii i piękna, jakie daje nieokiełznana natura. Świat, który nie powinien zaginąć, choć ginie. I naprawdę trudno wartościować wrażenia. Czym innym są wzruszające swą mikrością antylopy dziki-dziki, wszędobylskie, przypominające nieco osławione lemingi góralki, bliscy krewniacy słoni, ciekawie wyglądające z zakopców termitów mangusty, które Kipling unieśmiertelnił jako bezlitosnych pogromców węży. No i przyjacielskie na pierwszy rzut oka zebry, czy też żyrafy, zwłaszcza gdy toczą walkę, kołysząc swymi głowami i bocznie uderzając w szyję rywala. Wielokrotnie napotykaliśmy popularne swego czasu na warszawskim Ursynowie guźce. Przyszło mierzyć się okiem z pozbawionymi strachu przed ludźmi hienami, czy fotografować wielkie, niesamowicie kolorowe jaszczurki. Udało mi się nawet zobaczyć pościg geparda za antylopą, którą mimo przewagi szybkości nie dogodził. Antylopa wygrała, biegnąc za kosami. Widziałem też orła rozszarpującego na pniu uschłego drzewa swoją zdobycz. Po długotrwałych poszukiwaniach dopadliśmy też czarnego nosorożca, pochylającego się na równinie, niesamowitej zresztą wewnątrz krateru Ngorongoro. A wiesz, drogi słuchaczu, jak załatwiają se potrzeby fizjologiczne hipopotamy? Chyba jak wszystko inne. Śmiesznie. Chowają głowę pod wodę i wystawiwszy odwrotną stronę medalu na światło dzienne, czynią to, co muszą, przy czym ich mały ogonek działa na podobieństwo wycieraczek samochodowych. Nie sposób odmówić stwórcy poczucia humoru, gdy stwarzał takie postacie jak żyrafy, hipopotamy, pokraczne marabuty oraz operetkowe wężojady sekretarzem. A lwy? W obozowisku Serengeti, nazwanym Migration Camp, tędy bowiem przeciągają corocznie wielotysięczne migracje najrozmaitszych stworzeń, zamieszkaliśmy w wielkich namiotach, dostając jako jedyny oręż gwizdek. W przypadku konieczności opuszczenia namiotu po zmierzchu mieliśmy za jego pomocą wezwać zbrojnych w strzelby strażników. Czy to była przesadna ostrożność? Aż do momentu, gdy nocą usłyszeliśmy ryki lwa, chyba przesadna. Natomiast rano napotkaliśmy tuż przy drodze dwie piękne, młode lwice. Reakcją obustronną była raczej ciekawość niż strach.

Karp cały z polskich gospodarstw rybackich, tylko 18,99 za kilogram. Oferta ważna do 12 grudnia i obowiązuje tylko w hipermarketach. Carrefour. Możemy kupować mądrze. Żegnamy reklamy.